हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, विक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, विक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, विक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, छाया ये कैसा नशा है, खामोशियों में सदा होश भी गुमशुदा है, बेताबियां पल पल छाया ये कैसा नशा है।